واپس کے دو والے رمخ کے عمر نو بولے عمر میں نظر کر دلا گمری دنیا کی چنہیں صحت اگست پا گئے کی من تذکر چاچی نے صحت کا بلاؤ مانا وقت میں درکڑو درغلے ہو تاستے ان کے عم صرف وقت نہ ہو داعین درغلے ہو یہ ان کے درغلے ہو پیغمبر درغلے ہو عالم درغلے ہو بیان تکڑو عالمان میں حدیث کی ذکر رہ دی کمزور کیا دے وجود نذیر دے ڈاڑا کی دے دو ملک الموت را گئے الکزان سنبروا دو اختیس تینی دل نذیر دے زن سنبالوا دو نظر کا میدل نذیر دے زن سنبالوا مرگ را گئے زدر زم دامی استاج درولی دل خبر اللہ دو وگون درنی دل نذیر دے زدر زم وی زن سنبالوا دملا کوکی دل نذیر دے زدر زم زن سنبالوا د مرضونو پیدا کیدل الاوڈا المراض نذیر دے زن سموا پسون دی پزرگون دی بارائی نذیر دے پگاون کی دے چگا سوا چلو سو پلان کے مر سو نذیر دے زن سنبھالوا دویم نمبر سارے دا ٹول نذیر راغل دی دے تری فکر نہیں کر پلار دی مر سو پخور لاسو دے دفن کر نذیر دے پسی نمبر سارے جنازہ بہ تیار ہو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور دا شنت دا نور علماء نم دانا کر لی اور سفیان ثوری میت غد یشیع میت الیوم دا سبا مرو دا نن مر رخصت یعنی سبا زمن نمبر تھے دا نصیحت تھے نن پبل پسروانی یا نن ما پوگا غستے دے سبا بزبل پوگا غستے دا خپل حالت یاد کے کنا دا شانتا ذہنی بزرگانو کی اغو بداؤں میں روحو فا انا غادون یا بے اغدو فا انا رائحون سہر بے جنازہ اولی درہ نبا بے زائی منگ دی گئی در جو منگ دی پسی اس دروانی دی گئی بے جنازہ اولی درہ نبا بے روحو فا انا غادون منگ دی پسی سار در جو حدیث کی مبارک کی دعا مرو تخود اللہ راغی سن تکان نہ پو گئی سلام علیکم اہل دیار من المومنین یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بکم للاحقون انتم سلفنا ونحن بکم للاحقون تاسو زمنگ بخشی ہے منگ پسیو منگ پسی در روا دے نمبر زما دے دا ہر وقت جانتا یاد آوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شویبو مجالسکم بذکر الموت خپل میل سنا پا مرگ سر گاڑی رکھے مرگ سر یاد آوائی حدیث کی مراجی کنا اثرو ذکر حازم اللذات الموت دخواندون ختم ان کی یاد دیر کوائی سشی دیا گا چیغا مرگ دے مرگ یاد آوائی مستی با نہیں جاتی کنا اور چی مرگ یاد آوائی نوزی گونا انہا توبو باتے میں کئی طرف تو بجلات کئی اگر تو بج فکر رسی چاہ تپوس کو جنا رکھے من دادا چاہ جنا دادا صحابی جواب کہ انتا ہوا انتا داتے کیا نا داتے خطلہ پخبو خپول پروانے جو پدا قدے ہو گیا سب آتا ہے دا تپوس رکھے چاہ دا خدا پرے دا خوزان تا گورا چاہ اس زمان نمبر دے تو ما پسی برا دی مومن ہوں گا چاہ زمان نمبر دے نا خچر تا دا خنور لیوانی وانگو دوڑے نہیں مندے جو بلسو خلاص سمانگا غلامو مومن پکی جو وے غضب دارے چھے مرگ شاتا کر لے مرگ ار وقت مخیتا کا ار وقت مرگ مخیتا ہو نو گناہ کی با سوس شے نیکی طرف تا با چس شے غلطے نے با دی فکر آوری اخی طرف تا دی فکر اگر دی نو ذکر دا جی کر کے اجاکم النذیر در غلے و تاثیر ان کے میں فذوقو فمال الظالمین من نصیر بودھا شو سمسا پلاستیا غصی دا سرو سب دا غشے کر دی دو اس کو نقشے دے پامسا زان نہیں گئی کامسا لر کی نیویا پور کو یہ چلی ہوئی وہ لے سے چڑھ شے دے لے وہ پملا لا کے آئی پملا میں دڑ لے میں کہتا بل رہا روان رہا دے دیے دڑ نہ بل دڑ رہا روان دے اگر دی یاد دے اگر تو بھی ہم نے دیا خلو بواز کی اگر پملا میں دڑ لے اگر مخ کے دڑو تو پی کر کے نیا قسم تھا پا خلو غلط ہوئی پا عملون بیا غلط کی بانگوش دے آسا ہر دم اشارت میں کون پیری کہ امروز اس جا فردا کہ جا انجا سیا انجا بوڑا دلخ چه امسا پا سر بانی اشاره کئی چه نم دیو که سبا زیم دمرگ داده یا دا امروزس دیا فردا که جا اینجا ستا یا اینجا تک ور کئی دا تک دیو دلتا بمرم نو حالتا مولنی چنو بزه که تک ور کئی دلتا بمرم دا یاد که زن تمرگ اغشان تل دا امسا چه سفر دیده نو رو دیا ترابی یشیب ابن آدم و سبو فیه الخصلتان بندہ زڑی گی دکھ ہوئی کی زوانی گی الحرف والعمل حرف او گود امید لدار مر تو یقین نشترے جذب اللہ مرم وی زب اللہ نو کارن کن دا طول کل باخلما دے کی بازامن اللہ خوزی کن تالور تلو رضا سے بیا بدار ہمی تو گنا کن دا اپا دیمین کی آلاش منصوبہ تو دنیم گری پا دیسی اردان اشارت میں کن و جاکم النذیر فزوقو فمال الظالمین من نصیر سکای سزا دغ سزا دا و تل نشتے نشتے دی زیادتی کن ان کو رسو کن دادی دسو علپ کارو کنو فزوقو فما لکم من نصیر کلام خدا سے روان دے زوقو کی مخاطبہ دا اور اس سے غائب کری اس میں ظاہر پا کم دا غائب کی جانا فما لظالمین من نصیر داولی دیتا دی شارے دا پارا مددگار ذکر سوک نشتے شن ظالمان وائی ظلم کرے رہے دا اللہ دا کتاب خلاف تری وائی مال الظالمین من نصير ما من شفیعین الا من بعد اذنی از سورة سبا مسئلہ رواہ رسول فمال الظالمین من نصير فمال الظالمین من شفیع ان اللہ عالم غیب السماوات دا خبر فکر کی کیے دائی قرآن چی چرت دا شفاعت مسئلہ بیانی نداغین مقی عروسو علم غیب دکر کی دا تد پارا دا دید پارا چی شفاعت با اغتو کی چی اغستا دا حالاتو نا خبر دے نہ چستہ حالات نہ نکلو چستہ کی تجی اگر بزرگ کافی رہے افکارا مسلمان خیر انتال شفاعت ہو لیشی اگر خبر نہ دے نہ شفاعت دفارا علم غیب علم محیط ضروری دی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی نجو پسی سوئی یعلم ما بین ایدیهم یو اللہ علم الغیب چرت چک مسئلہ دے قرآن دے شفاعت ذکر کی قرآن نتی نمخ کی عروس مسئلہ دے علم غیب ذکر کی نفی قید مخلوق نہ اس بات کی ذات در رب العالمین اللہ سارا رب العالمین اللہ دلتا مسئلہ بیان کرا ولی شفاعت نیسی کولے خبر نوستان پا دنیا کی اس خبر سپتا ہو لگے در ظالمی یقین اللہ آرے پی دن کے پا پٹو پاس اولان دی عالم و غیب نو مخلوق نہ چیز پانا دی زمان اللہ نہ پانا نیشتی یقین اندے دے خبو پا خبر سنو بانی هو الذي جعلكم خلائف الارض امتنان دنيا مد او تذكير بالنظر يرمي ده تدر لجل تلك فكم كور ناس ده تا نو ستا ده پلاو ستا ده نيكو فكم كري شتو سيكي ده ستا نو ده ستا جول کرن ده ده كمي خوري شتو ده ويداري ده خور ستا نو ده ده چاوا ده کلي شلو ده واجب خبر ده دا سمی نکی رواخلی دا شوی او دا رزور دا دی علاقون رواخلا کود بونیر باندی او دا سرزازا تر چین حدا پوروارا پاکستان که دمنا چین پوروارا پا دی دره باندی دا شانگلی ندیخوا اگرار ندیخوا پا دی دره باندی اخوا اومو دا بود مد حکومتو او کلی دا اغو پا غرونو کیو علاقی کی غرونو کیو زنی کلی دیسیو کیا غد غروب پسند کیا بودو پا خواہ کیا بودو اگو حکومت اللہ ختم کو اپدی بانی امارت اسلامیہ راوت دننا درینیم سوکال مخ کی خبر دا امارت اسلامیہ را دا دا چیز کلی اوسا باد دی پا دی غار بانی سن پا غار شبر غرونو کی دا کلیم دا غزمانی ردو بدل پا کی شیره ردو بدل شیره انقلابونو پا کی راغلی سکنونو بدل شیره او خاور اغا زرا دا اغا زرا کولا اغا دا یعنی دا اغا پلیتی علاقی و دا اغا پلیتان و خاور خلق و خاور دا دا مخامخ کلی دی بیار سیزان و کلی دی دا کلی طول دا کفرستان دا زمانی جور کلی دی صورتی بدل شه دی نورا زور دی دا دا اغا قلاو دا بود مت والا مرکزی کلی و اپا دا دی که دا بود مت مرکزی مندرو مرکزی مندرو ابود خانه آغا بودخانه او سمشتی آغا مندر او سمشتی انقلابون و زمانی سر از مکه سی پناه شده پاگه دا پاس دا امام کرده و سر نزدی نیدی تا کورون نور دا او کورون نیدی پی مکه تا پتای ده سو ظلم آدینیت والا راغل دی ویدا کن لٹو بتخانہ دا پکی تا بوتان دی نیم نصف لی و نصف لک پا نیم نیم و بانی بے کو رالے چی کو او این را کار نکو بتخانہ دا پکی تا دا پاسا پی جو امام مبارک کور دے دا سارا مقرر شے دے او دیو قلا دیو اون نو اسم چی دی کلی پا میند کی جن امام دا کور نلک تیر شی او پا بارا چم تا خی جی ایدا ها دیوان لی را سی دمرو دمرو گتی دی چی دریا پالور تن بیوان لگی ایو بر سر دا سی لگول لی دا دیوال اسم چی دا قلا غا دیوال زنی زنی که روان کرده خلکو کورون دا پارا زنی زنی که اغا محفوظ بود تیغا شانتا دا سی دا نور کلیو طول پا زران دا زبانی دیول لی پا کفرستان دا وقت دا کفرستان پا زمکا بانی بید دی کلی نا دا کلی و دا کوز کلی پا دی زبانی کلی نو کلی شا تا دی غر کیو نخشتی قلاغانشتی دی پور غر کیو پور دا قلالا مورچا دا پا دی زبانی عبادی نو دا کلی پاک صاف پا پاک خور دوشی روز تو فکر دا پلیتی پیدا شولا شیطان پلیتی راوستلا شیر که سورو کو خلقو بانده آغا پاک زیونی پلیت کرو بیاون پکی تا خلق پوشو آکی دا درست شولا سمش شولا دا چا پکی تا عملونم سنسو نو دا یا کلی پا پاک خور دوشی دا کود کلی او دا کلی پا دیده دا کافر کلی نو اغلی ولی نو پاوارا که نو جولا پا غرون که جولو چی یا با تختو یا با زن بچکو نزه نور کلی چی سی دا طول پا دا غزارو آثارو بانی جول دی نظیر راگ دا کل خستان نو دا جماعتا نو دا خورستا نو دا تا چی پیش دمرا لا پی که نازیگی اپورتکی یا لگی و شلیگی و ایدا زماو اقا مشاران دی تشوه چر تلا برد نکا آغا تلی اقا لاستا دا گواره بلا لار نشتی نکا ورنی که دیاد که نو آغا لاری بانی و تروانی دا ذکر که دیده پارا هو الذي جعلكم خلائف الارض الله دې چکړی تاسو پاتې مشران نه پزمکه کې نه پدې ملکی نو چا چکو مدارا سشو هغه لار دتلو ستاره چا چکو فروکو فغفاره کفرو نو پدې باندې سزا د کفاری نو زیات کی کافر لو کفاری رب څخه الا مقتن لیکن غضب نو زیات کی کافر لو کفاری لیکن خسارتان سنچی ایمان والا لا دا ایمان پرانات لو باندی اللہ سر محبت جاتی گی اللہ سر قدر جاتی گی او گٹ جاتی گی درشان تا دا کفر کا ان کے دا عقیدی دے وکا دا عمل دا دا اللہ سر غضب جاتی گی او دا اللہ رب العالمین دے طرف نظر تباہے او دا زیان فیصلی جاتی گی سوچ ہوگا تکا اللہ خسار قل ارائیتم سرکاکم زورن پر شرک مانے بیا وایا دو تو سن خیال لے او خیراتا شریکان ساسو آغا چرا مدد کوئے تاسو سواد اللہ را تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرکن فی السماوات او خیراتا سجی چجوکڑی دو پاس اسمانون کی یا برخش دا اللہ سرا فزمکا کی برخش تیدال تی جوکڑی پر مکہ کی یا برخش تیدال اللہ سر پاسمانوں کی اقلی دلیل پیش گئی نیشتے ام آتینا ہم کتابا بلدتا ہم یا ورکڑے منگا دور کتاب دو پتی خبروانی نیچی دیا ایدو علا بینت منو فصاف بیان دلیل بانی دا غینا داشتے نقل دلیل شتے دا ہم نیشتے بلکہ نیشتے دا بلکہ لوزون القی ظالمان زنی زن سر لیکن تشر دوکا الا غروران دا دوکا تا سلو سلکانا سورت سبا کی انہن صددناکم عن الہدا بعد از جاکم من منکڑی وی من خونے منکڑی ناغو تسوی بل مکر اللیل والنہار استعمروننا ان نکفر باللہ و نجعل له اندادا ساسو دا چلولو او دا اقول غیبانی ہوں گا تا سغر کو اما تین ہم کتابا دا دو دا لوزونا بلکل دا دو کی او داو تاوی چرا مدد کی گرا رسی دا اولیاء و دیو پوار بانی پخیگی ہوئی پا دی دو ککر الا غرورا لیکن تشا دو کرا ان اللہ یمسک السماوات دا دا دلیل مطالبا ارونی ماذا خلق اللذین من دونی قرآن دا مطالبا دیو زینی کی پیش کری دا سورت رات کی خلقت دا اللہ بیان کرے دے پیدا وقت دا اللہ نو بیا تپوس کی وہ استاسو دو ہم تجور کری دی دارا تغیرے شو جو استاسو دو ہم تجور کری دی کنا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی پارسم آیت سورۃ الرعد ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار دادو چی شرکان نیولی دی ناغوس جوڑ کئی خلقو کا خلقی چی اغوم تو پیدا کری لکر پیدا کرو دا اللہ مطالبہ دا اللہ ادام پیدا کری تو خیر دو چی پیدا کر لے تو پیدا کری تو زان کی خیر تالے تو چی در کر لے دو خلقو کا خلقی مطالبہ کئی قرآن دا دلیل دلیل رہتا پیش کا دا صورت احقاب اس میں آیت الاسطلیو چی دا خلق چی نیولی دی شرکان ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم تو دلیل خورا تا پیش کے کنے چی دو سکار کرے دے دلیل نشتے بی دلیل روانی او اثارة من علم یا نقل دا علمان دا علم اگو چا کری دی یا چا پیدا کری دی اس امنی دی کری دا ذکر کے آیت نمبر تلورم کی ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم کتاب رات پیش کے دلیل نہیں کتاب پیش کے ام آتیناهم کتابا کتاب میں اور کرے در سورۃ فاطر کے کتاب سولو لے آلتا ائتوني بكتاب دلتا ام آتیناهم کتابا ام در مسئلہ سورۃ رات کی بیانی نو کتاب شتے کتاب نشتے دے ہوسی سورۃ النحل کی امدغ مسئلہ ذکر کی اول سمع عبد سورۃ النحل دلیلوں بیان کی نبیاوی اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون نا تاسی چرا مدد کوئی اموات غیر احیاء مردی جوندن پکیلے دعو تا پتن لگی شدو بکل پورتا کولے شی مشرک تو ہوئی دا تالے صدر کری ترہ تو ہوا خدا برا تا پا دلیل ایسا پا ویلو نا اچھا پیولو خو مشرک ہوئی کیا نا دل دائرہ کری سلم آیت دا صورت نحل والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون سیم دی پیدا کری پا خبر دی مخلوق مرد جندن پا کی نشترے خلق دلیل کی اللہ پا نفذ شرک باندے خلق دو سخا نشترے نہ شریکے والے اچھا ہمارے پخل براؤ چار سے ذرا کری دی پاچا کری کی وہ مشرک دے جاور آگا وہ کی سجن دی بابا رکھے سو دا زمکا بابا رکھے دا کور بابا رکھے دا زمن بابا رکھے دا خضا بابا رکھے غر سے جتا لے درکی دا خضن دا بکا وہ خضا مال را کر لے عزوی را کر لے دولت را کر لے ہر صد را کر لے زوی و زی وقف کو جماعت لا وہ پدی عقیدے وقف دار تو بابا را کری ادا کہ وقف کن صواب بن بابا ترسی جماعت لا وقف کی کی چمگا بگیتا جماعت جو کو سبکی بیاد درستن زوی سم سڑے لے وہ نمان لی یہ بل لے پلاری دا سے مشرکو میں آقا دیر شکایت کو میں بے درست لے راوری تو کوشش پر وقت درست پر مینتون مینتون راوست دگر پر کلی کی آقا دے کی کینا بوڑا اگر تو مینہ تو کہ مخ کے لاسا اینا مخ کے دم شاعت میں قرآن دا جیسے کافیر میں یہ اول اگر پا اعتراض پا نظر ہوگا تل چیزا مخ کے تا قرآن دا پاتی روس تو سارا سے قرآن تا ویسے تو کافیر میں میں اگر اینا آر دی لاسا آر دی مخ کے تا کین وی قبلی تا سارا والا پرزول تا والا اگر تا مائی پرید نشکو روکا دی نشکو غلی اگر علی ما دیر پا پستا پستا مانی خبر اوالا دیر پا نرمی پستا مانی تفصیل سر خبر اوالا لان گیر اوالا وی قرآن میدی بی که بیالا نا اگر مولا خونا اولیاء منی نا پیغمبران منی سکم نونی اتا شان تا پاس دارا خبر اوالا دی امواتون غیر راہی ما شرور بیگای او مولاو ما اینی کلی پاس زور دین دی اخال کو برو بخند لگاو خوابی پاس زور دین دی اگر پاس زور دین دی لیکن کلوال تیوی تبلیغان مارتے ہو لیو یا خدای مائی فقا مقال جائی مالا دو دقن را کوئی نارنج دانن را کوئی اولو اللہ مارتے ہو لائی مارتے ہو لیو لیو وی راگلی منتا دعا کوئی دکم زین اگر یو دکا برکام نا گرجی تو تھا تقوار سے پیٹھی پہ سر ہی غٹ کر دے گا ملن سے سیلے والا خود ملا سن تو سات غٹ تبلیغ دا دے سی تو غور گزاری کی ماں تو جی میں تاؤ سے سوئے مجھے چکو چکو بزرگان ہوئی جواب مور کر میں بزرگان تاؤ سدا سوکھ دل پر تک لئی تب ہوئی بزرگان ہوئی لی چنا راستہ ہوتا ہوں پری لوگ لئی ڈرتا سدا ہوئی لی بزرگانو دا بجے تیلو کہنے چی ٹھیک سے زمین گازی دے منگا بے اوگل میں ہوتا ہے لالا پڑھ کا راستہ راستہ تے پڑھ کا اب یہاں منگا کی گواہ پہ زمین برخلا سے ان بیشن تو گور دو دا دی تم نشو ہے زوری سے نزبارگان خوئی دا گتا نزبارگان دخی تو ہوئی چیزے تا غول علوائی ہو شانتے فرق بگی تا نہیں کہ علوائی تا کی خود یوم کرو خواہ گواہ اکر تا غول کی خودی ہے مال گا پکلو کو ٹکا ماں نور شیخ ہو روڑے یہ کہتے بیگم سر یا خدای وستن ارو تعالی ما دای کی یہ سش ہے دادی پلا چرگا سورو یہ ما بھی چیز ہے سورو خواگا نو دمر زور گوی کی جس پی خورا کو یہ سوی خورا کے پر ہن رکولے دای جس برگین زبرگان ان خلق او خرج ور کلو خرا سی چیز نہیں کی دا سینا بس برگیا کہ سامنا بس برگ نہیں مجھے پدر حساب بانی نہیں پیگی بزرگان دی مشائخ غول ہلوا کے پر رکھتے مولا سنتا غرد ہے لیکن تو خود نہیں ماتوں سنتا ہو لو غردوں خبر ہے کہ غلط ہے کہ جبے سنتا غردوں پتے جی تینے تو جواب نہیں شروع کرو بیا بیا سنتا غرد ہے ہم وقت دزونا بے خیر تمو کی انو امینو کمانا من الصفحہ وقال لگیا جیتا کلمہ خود ہوتے خلق جیتا کلمہ خی دین طرف تیرا گرزی رالی دقا تین زیادہ دا چی دقا کئی ورمان دے چیدے خلائی جبہ لکڑی زگایا کنا اکل اکل غاحت علمولی ام پکیتن دا بخوا غاحت علمولو کار پکیلی شیخ و طول از برگی دا خدا دا چیانیان دغا کار کی ندغا کیون زیاد تے یقینی دا دا دی وقتی دی زمانہ کی کلمہ خودل منت دعوت ورکول دا ہم لے عمل لے دا غلطی دے چی دغا جدین گنن لے دغا دین گنی دا غلطی دا گمراہی سبب دے یوازی دغا دین ملے اللہ مدا قرآن ذکر کی تپوسو کا چنا سے پیدا کرے تو جو کرے دے دائن دے پیدا کرے قرآن خلق دلیل گئی املا ان ترکن سے سماعات بل ان یہدی ظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات دلیل آخری ان تنکڑی دی اسمانو نا تنگئی زمکاون ان تزولا دا غرد دلن روانی دلنائی زوال دار شراغی مناسب دا اسمان زوال غرد دلی دزمک زوال خوزیدل روانیدل اشریدل لی انتظولا چو خوزید خفل فل مقاما کراحتا انتظولا یا لی ان لا تظولا چرا انہوں نے قید خفل مقامنا کولا قیدل نتنگوینی کی سوکم ان امسکہم آمین احد من بعدی اس سوکم یقین اندے اللہ حلیما غفورا ناکام کا ان کے دے گناہون پو جبان اسمک اسمان دڑی والی نکا غفوراً بخون کہہ رہے کہ توبہ باسن اللہ معاف کیوں باقسمو باللہ جہد ایمان حالت مخلوق قسمو نکوی دی پنند اللہ بانی پاک کنزاگانی دستو وی قسم پا اللہ کچھر راغی دو تسو کہ رون کے لیکون انہا حدا من احد الامم خام خاشیوات زیاد قسم روان در ہر یو امتنا در یو در طول امتوننا مانا در ہر یو در طول امتوننا در غواقی امتون دعا عام یادی دو اہل الکتابین یہود نصارا دا دے دوانا امگا زیاد سمی نور امتونو و اگا دا دو پا عقیدہ و دا دو پا مذہب باندیو لکا ایرانیان شو یا یونانیان شو اگا دا دو پا عقیدہ انہی بود پرستی اگو کیوں با پا دو کیوں با غیمون با دا طولو نزیاد سم شو لیکوننا اہدا من اہدل امام نکل چو تنزیر را رہے ما زادہم اللہ نفورا زیادی میں کولا دو لیکن زیادتی نکلا ہوگا لیکن تیخت دی منا نفرت کول کر کا قریش شما دا خبر ویلا ادا نو قوم نو ہوئی رشتیا خبر ادا نو قوم کل علاقہ کی سو عالم ہوئی نہیں بیان ان کی ردی ہوئی نہیں اغا تو خخ کا رش خبری پہ خواجی لگی اور بیا دخل کو حالت تو گوری نہیں یار کزمن کے دشے عالم چوک ہوئے دشی بیان ان کے ددی خل کو ہم گڑ گیا تھو اور داخل نمن مومن کی نہیں دی نہ دا ارمان سی تین دی ہر بندہ پگڑ کے ہر قوم راضی عرب و کیوں دا چمن کیوں عالمان وے منگ چندا سے تو بیان کے ان کی چکل اگر آ گئے نہ دو دشمن تھا مخالفت اول نہ بھائی لکون نہ دادا چپے غور ورکی لگا کتاب والا چپے غور ورکی وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفروا بیدی پیغمبر پذریہ زمانگا مددو کا اگر آولے گا چمنگا سرسو پیغمبر چرا گیا فلما جاہم ما عرفو کفروا بی لیا مخالفت تا دشمن تو دردل بدون نفرت کو جاس استقبار مل کے مکہ کی علاقہ کی ودا خزم جو بی جے پی اس کی من امنگ والی تربرولی چیری سے تعبیف ہوں وہ مکر سی زیاتی نے تو دوڑا لیکن غلط تدبیر مکر سی آتب دے نفورن باندھے اللہ نفورن اللہ مکر سی نفرت والے کو دو جد استقبار نہ مکر سی شوروں کو انشی گیرو لے بد تدبیر یعنی بی دینی اللہ ابی علی لیکن کون کی اہل داغے انتظار نے کی اللہ سنت الاولین لیکن طریقہ عادت دا اللہ مخکنو سرا اللہ رب العالمین سکڑیو دوست پدی انتظار ہے چاہا عذاب راسی نبی آبا ایمان راوڑی ایمان منظوری گینا نبی آبا نومی طریقے دا اللہ آبا لیدل فزد باندے دا غضب پدی آبا رحمتو کی اسباب ظاہر نہیں توبہ دا قوم نہیں دانے کی تبدیلا بیا بن امید اللہ طریقے بدلو اوڑے دل را روان دا غضب دا اللہ را روان دے تو کی واڑی دا بن امید غضب را غلے دے دا غضب پدے بانے تو رحمت کی قول نشی تبدیل دا یو پا بل تو باندے التحویل دا لارے نا گردول دا لارے نا واپس کول اور اول یہ اڑول ام نشی چراغری دا نپ بلت بدلول ام نشی یعنی دا اللہ دا تباہی چکم حکم راغل لے اغپا کامیابی نشی بدلولے چا حکم را روان دے پلار بدلولے نشی دوار جیوی جی ذکر کری تبدیلا بی زدیا تحویلا الہ غیرها اولم یسیرو فلال نظر دے اعتبار سو چکا سوری دا تارو پشان تسنگا وقتی رہتو ولی رزی گردی دیری پا مرگ دا اللہ کی چو گوری سنسو انجام داو چی مخشی دونو سو اگا کان ہوا شد من مقووا دایتا سر سوا کلوس کنا ما بلغو می اشار ما آتائناهم دا خلق پتوان طاقت کی لسمی برخی تداغین درسی سوچ فکر علم پو دانش کی او مضبوط دو دونا پتوان طاقت وما کان اللہ او بچ نسو نو بچ کے دل پتوان طاقت نگی اشد من کو موٹو کی مضبوط اللہ چرم چی کمزور کی یو جی دہو چی کمزور کی اللہ من شہینی سوم کمال قدرت دا اللہ کمزور کی نہ پاسمان کی نہ پزمک کی یقین اللہ دے دیر خپو او قدرت والا لو یاخذ اللہ الناس ختم دے صورت پہ یرا باندھی یہ رہی ستا گناہوں دم رضیات تھی چکدپ گنا گنا سزا در کوم نہ تو پری دا تو عالم بڑے جوشی سخت دا سزا دا اللہ سخت دا غریب دا اللہ سخت دے دو تو قبل دی عالم دس ودی یعنی چدا عذابون شروع شید گناہوں پوا جمان دے نو دا عالم بیا ختم شبا پاتی کی گنا سزا دمر سخت دا دا نور بتل ختمی دا نور ختمول سزا نہ دا نور ختمول سزا نہ دا سزا خود یو قوم لدا چ گناہوں نے کر لی خواہ سخت تو ناغ بسرم ختمی کی دنیا کی یعنی قیامت برا سی حضور تم کام کم کچہری نسی اللہ خلق دماغ کا سبو پٹولا ہو چیکڑی ان دٹول گنا سزا دنیا کی وقل شروع کی ماں تارا کالا زہریا مندا ابا یہ پری بنی بس مخدز مکبائے تو قسمت اندر سر بندا بختم سی عذاب سر بغا پاتی سی ولا کن یو خروم لیکن اللہ دمکی ترنیٹے مقرر ہر گنا دنیا کی سزا نور کی مطلب ادا دے ادا جا فیضا جا جلوم ادا جواب دیتی شگون دے کہ عذاب ولی نہ کہ اللہ کہ تو آئے تاس گناہ کا نہ روا کا اللہ پہ خپکی نو عذاب ولی نہ رکھے سزا ولی نہ رکھے دا کے جواب سزا کے در کی دا ہر گناہ نو دنیا میں ختم تھی. حدیث کی دا مرادی اور بندہ ہوئی دو گناہ کم اللہ سزا نہ رکھے اللہ رب العالمین بندہ سو سزا کا ما در کرے وہ چتک نہ پے گی ضرور کی جس سے پریشانی رہے استاد گناہ سبب دے وجود میں ایسے تکلیف ہے استاد گناہ سبب دے رزق کی تنخیاں رہ جائے تو گناہ سبب دے اور بول تو کڑاؤ لڑاؤ رہے تو استاد گناہ سزا دا ہوتے سزا نہ میں تو سزا دیتے جی مارے نہ جوڑ سو مارے غلط حکم دے تو سزا ہوئے ماغا بدلا پہ مقدر کم مقدم درا کرے گا کل چراسی ہٹائے عذاب یقیناً دے اللہ تو بندیان اکبر ڈیر خریدن کے مانا سزا مجرم غیر مجرم پہ جنم مجرم لبا سزا اور کم غیر مجرم بس سزا نہ بچ کوم. سورت ختم شو مقصد دا طولو دلو دا سورت قدرت کامیرہ دا اللہ مالک اللہ دے مالک اللہ دے بادشاہ مغا واقدار او ملکیت ام دا غدے اغیبانی دلیلون بیان کرد او دا سورتی دمک کی سورت تشریح کردو لا تنفع شفاعت عندو الا لمن اذن لہ شفاعت فیدنی شی رسول سفارش لیکن چا اللہ اجازہ نہیں کری او تو ما بخلاصی اگا مسئلہ دل تکی ذکر کرلا مال الظالمین من نصیب او اگا مسئلہ دل تا پا دیو عنوان ذکر کرلا تی شفی منی چغر توبہ سے لا اسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم ویوم القیامتی اکفرون بشرککم ولا ینبیوکم مثل خبیر خبرو دینشی الادلت العقلیہ نی مسئلہ باندی امتیازات در صورت فاطر یو جاعل الملائکة رسولا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع ذم فلا تذهب نفسك حسرات عليهم لك سورة كهف درم آیت ما خود لهم درم من كان يريد العزة دا عزت طلبگاری دا عزت زیو پی جنا لا رو پی جنا زیو پی جنا خلق و دین معنی عزت نہیں گنی کنا دا جی ذلت سبب گن لے اللہ وی دا عزت سبب دا غیتے چکم دا ذلت گنی سلورم الیہ یصعد الکلم الطیب پنزم ما یملکون من قتمیر شپگم و یوم القیامت یکفرون بشرککم وم انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید تم ان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء نهم غتلور مثالنا ما يستوي الاحياء ولا الاموات دا شانتا ولا الذل ولا الحرور دي طريقة باندي مو مثالنا للأعمى والبصير او لصم ومن الجبال جدد بيز وغرابيب سود يو لصم انما يخشى الله من عباده العلماء دولسم آية القراء دائت يتلون كتاب الله اغاچ دا الله كتاب پس روان دي تابداري کی او دا الله كتاب للي دا خلق دي دیتوی آية القراء مطرف ابن عبدالله اذا مر بهذه الآية قال هذه آية القراء دا دا قاریانو یعنی دا قرآن دا سر دا رب ساتون کو دا پار آداب کو دلی یتلون کتاب اللہ قام الصلاة انفقو مما رزقنام سرا و علانیا یرجون تجارتا لن تبور دا صاف دان کی پیدا کی دیار لسم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسی سوار لسم اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاکم النذیر ان لسم اقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من اهدى الامم فارسم لن تجد لسنه الله تبديلا لن تجد لسنه الله تحويلا جوار پيوز قران کی بر صورت تین دراغلی ولا سم اللہ پار گنا سزا اور کولے ما ترکا علی ظہرھا من دابہ زند سر بنو پاجی یو تلختم سورت قبل الہجرہ